سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند. تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او، زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند. سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند، میل چمن نمی کند. همدم گل نمی شود، یاد سمن نمی کند، یاد سمن نمی کند. سفر دراز خود عزم وطن نمی کند، عزم وطن نمی کند. ساقی سیم ساق من گر همه چه جام می جمله دهن نمی کند، جمله دهن نمی دل به امید وصل او دل به امید وصل او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او، جان به هوای کوی او خدمت فن نمی کند. جان درسی شبر زلف بخش پر شکن، وه که دلم چه یاد از زال از شکن نمی کند، از شکن نمی کند. شمشاد قدان خسرو به شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. مست بگذشت و نظر بر من درویش انداخت، گفت که چشم و چراغ همه شیرین سخنان. تا کی از سیم و زرت کیسه تهی خواهد بود، بنده ما شو و برخور ز همه سیم تنان. دامن دوست به دست دار و ز دشمن بگسل، مرد یزدان شو و ایمن گذر از اهرمنان. کمتر از ذره نه ای، پست مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. زلف دوتام تان کرد، تکه بر عهد تو باد صبا نتوان کرد. چه سعی است آن، چه سعی است من اندر طلبت نموده، آن چه سعی است من اندر طلبت این قدر هست، این قدر هست که تغییر قضا نتوان کرد. آه خدا، دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، دامن دوست به صد خون دل افتاد به دست، به فسونی که کند خست رها نتوان کرد. خدا، Thank you. چه گویم که تو را نازکیه طبع لطیف تا به حدیث که آهسته دانت من کرد یا خدا به جز ابروی تو محراب دل حافظ نیست طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان که غیر تو در مذهب ما نتوان کرد. کش ما که روانش خوش باد گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان، بر جهان تکیه مکن، بر قدحی میداری شادی زهر جبینان خور و نازک بدنان. با صبا در چمن لاله سحر می گفتم که شهیدان کند این همه خونین کفنان. گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. ساقی سیم ساق من گر همه زهر می دهد، کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی کند؟ دل به امید وصل او همدم جان نمی شود، جان به هوای کوی او خدمت تن نمی کند. چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشکن، وه که دلم چه یاد از آن عهد شکن نمی کند. کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست هر که را درک سخن نمی کند. کشته غمزه تو شد، کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند، تیغ سزاست که را درک سخن نمی کند تا دل هر زگرد من رفت چین زلف او زن سفر دراز خود عزمی وطن نمی کند عزمی وطن نمی کند سر به چمان من چرا میل چمن نمی کند میل چمن نمی کند میل چمن نمی